ये क्या किया, क्यों है समा ख्वाब सा। ओ साथिया ये वादियां दे रही सदा संग। सासों को थाम ले जरा, तू मेरा नाम ले सरा। ख्वाबों की है ये दास्ता सुन जरा। आसमां पे चांद तारे संग जले हमरा ही, बादलों पे सागरों पे हम चले हमरा ही। सांसों को थाम ले जरा, तू मेरा नाम ले जरा। ख्वाबों की है ये दास्तां सुन जरा।